एक बस हमारी अपनी, लेखन फ्रेडी विलियम्स एवंस, चित्रांकन शॉन कॉस्टेलो। रफ्तार बनाए रखनी होगी मेबल जीन, जेफ ने जोर देकर कहा। मेबल जीन ने जल्दी कदम उठाने की भरसक कोशिश की, पर वो कर नहीं पाई। नतीजतन अब वो और उसका भाई दूसरे बच्चों से बहुत पीछे छूट गए थे। मैं तुम्हें उठाऊंगा नहीं, उसने सख्ती से कहा। अगर तुम सबके साथ नहीं चल सकती तो तुम्हें स्कूल जाने के बदले घर बैठना होगा। मैं तेज तेज साथ चलूंगी, वो बुदबुदाई। जेफ मेबल जीन को याद दिला रहा था कि उनके पापा ने क्या कहा था, अगर तुम 5 मील पैदल नहीं चल सकती तो तुम्हें अगले साल तक घर ही रहना होगा। पर मेबल जीन उसी साल स्कूल जाने पर आमादा थी, कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती थी। जब तक जेफ मेबल जीन को उसकी कक्षा में लाया, स्कूल शुरू हो चुका था। टंकी से पानी पियो और कुछ देर सुस्ता लो, उसकी शिक्षिका मिस पावल ने कहा। मेबल जीन बाकी बच्चों के साथ तब बैठी जब चीन बेरियों को गिनने का समय हो चुका था। उसने 15 तक गिनती की। बहुत खूब मेबल जीन, मिस पावल ने कहा, अब अपने पास बैठे बच्चे की मदद करो। स्कूल के बाद मेबल जीन और दूसरे बच्चे पक्की सड़क के किनारे किनारे घर को लौटने लगे। तुम लोग आगे चलो, जेफ ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे मेबल जीन के साथ चलना होगा। कई गाड़ियां सड़क पर से गुजरीं, तब एक स्कूल बस भी, पर उसमें सिर्फ गोरे बच्चे थे। ना ना ना, तुम्हें पैदल है चलना, उन्होंने मेबल जीन और दूसरे पैदल बच्चों को छेड़ा। कुछ अपशब्द भी बके। जेफ ने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो डरे नहीं। वे हैंडरसन परिवार की जमीन से छोटा रास्ता पकड़ आगे बढ़े। अचानक मेबल जीन एक ठूंठ से टकराई, उसके पैर में दर्द की लहर उठी, मानो सैकड़ों मधुमक्खियों ने डंक मारा हो। उसका घुटना लचका और वो नीचे गिर पड़ी। चलो उठो मेबल जीन, जेफ ने रुककर उसकी मदद करते कहा। मैं खुद चलूंगी, उसने जिद की, पर उससे उठा तक नहीं जा रहा था। जेफ ने दोहराया कि वो उसे कतई उठाएगा नहीं, पर उसने ठीक यही किया। मेबल जीन का दिल उसके पैर से कहीं ज्यादा तब दुखने लगा जब उसे अपने पापा की चेतावनी याद आई। अगर कुछ दिन पैर पर वजन न डालो तो वो जल्दी ठीक होगा, माँ ने उससे बिस्तर में सुलाते वक्त कहा। पर मेबल जीन को फिक्र ये थी कि पापा क्या कहेंगे। लगता है मेबल जीन के लिए स्कूल तक पैदल चलना भारी पड़ रहा है, खेत से लौटने पर पापा ने कहा। पापा, मेहरबानी से मुझे अगले साल तक घर पर मत रोकिएगा, उसने चिरौरी की। पैर की चोट एक हादसा था, मैं स्कूल तक चल सकती हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। पिता ने सिर झुकाया, सब चुप थे। अच्छा, वे झिझके, अच्छा एक बार और कोशिश करेंगे। शुक्रिया पापा, उसने कहा, और पिता का मन बदले उसके पहले ही झट बिस्तर में दुबक गई। जिस दिन मेबल जीन वापस स्कूल गई, बरसात हो चुकी थी। जब स्कूल बस उनके पास से गुजरी, मेबल जीन और जेफ पर गंदला पानी उछला। मेबल जीन के जूते तरबतर हो गए, उसके पैर जूतों के अंदर इस कदर फिसलते और रगड़ खाते रहे कि उन पर छाले पड़ गए। अगली बार अगर जूते भीग जाएं तो उन्हें उतार लेना, माँ ने उसे सलाह दी। सेंधा नमक का ये पानी तुम्हारे पैरों की मदद करेगा, पर उनकी जो हालत है उससे लगता है कि तुम्हें कुछ दिन घर में ही रहना पड़ेगा। घर में रहना होगा, मेबल जीन रो पड़ी। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, हम भी गोरे बच्चों की तरह बस से स्कूल क्यों नहीं जा सकते। मेबल जीन, उसके पापा ने जवाब दिया, तुम्हें पता है कि जो लोग काउंटी यानी कि स्थानीय प्रशासन चलाते हैं, वे हम लोगों के लिए स्कूल बस मुहैया नहीं करवाते। क्या आप किसी से हमें एक बस देने को कह नहीं सकते पापा, मेबल जीन ने पूछा। पापा ने मेबल जीन को बाहों में भरा। इतना आसान नहीं है मेबल जीन, मैं भी ये चाहता हूँ, पर किससे कहूँ, सूझता ही नहीं। उस शाम मेबल जीन ने अपने माँ बाप को बस पर बातचीत करते सुना। उसके पापा ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, अगर हमने ज़रा भी चूँ चपड़ की, कोई परेशानी खड़ी की, तो वे हमें यहाँ से लतिया कर निकाल देंगे। हमें तुम्हारी कमी खली, मिस पावल ने मेबल जीन के स्कूल लौटने पर कहा। हमें खुशी है कि तुम वापस आ गई हो। मुझे भी लौटकर बड़ी खुशी हो रही है, उसने जवाब दिया। मुझे स्कूल अच्छा लगता है, पर मुझे जल्दी ही फिर से आना बंद करना होगा, इस बार मौसम के कारण। मुझे भी, हेनरी बोला। मेरी मम्मा ने कहा है कि ठंड और बरसात में स्कूल आने पर मुझे मारक जुकाम हो सकता है। आज सुबह ही मैंने ज़मीन पर पाला देखा था, सैम ने जोड़ा। क्या आप किसी से हमारे लिए एक बस खरीदने को नहीं कह सकती हैं, मिस पावल, मेबल जीन ने पूछा। अगर हमारे पास बस होती तो हमें स्कूल आना बंद नहीं करना पड़ता। जिन्हें मैं जानती हूं और जिनसे कहा जा सकता है वे लोग काउंटी को चलाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे माता पिता को उनसे कहना चाहिए। जब मिस पावेल ये कह रही थी, मेबल जीन को याद आया कि उसके पापा ने माँ से क्या कहा था। उसे मालूम था कि वे किसी तरह की परेशानी नहीं खड़ी करना चाहेंगे। उस दोपहर जब मेबल जीन और जेफ घर वापस जा रहे थे, एक शानदार काली गाड़ी उनके पास आकर रुकी। जेफ, चालक ने आवाज़ लगाई, बैठो, मैं तुम्हें और नन्ही मेबल को घर पहुँचा देता हूँ। ये उनका कज़न स्मिथ था जो शहर से लौट रहा था। उसके पास खूब ज़मीन थी और वो अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों को मजदूरी देता था। जेफ और दूसरे बच्चे कभी कभार उसके लिए कपास चुनकर कुछ पैसे कमाते थे। मेबल जीन पिछली सीट पर सरक कर बैठी, जेफ भी उसके बाद घुसा। वो पहले कभी इतनी शानदार गाड़ी में बैठी नहीं थी। उसे पता था कि वो बहुत महंगी होगी। अगर कज़न स्मिथ के पास ऐसी गाड़ी खरीदने के पैसे थे तो शायद। कज़न स्मिथ, उसने घर के सामने गाड़ी रुकने पर कहा। क्या है नन्नी मेबल, उसने पूछा। ऐसा है, वो झिझकी, क्या आप हमारे लिए एक बस ला सकते हैं? मुझे और मेरे दोस्तों को जल्दी ही ठंड के कारण स्कूल जाना बंद कर देना होगा, पर हम स्कूल जाना बंद नहीं करना चाहते। अगर बस होती तो हमें ऐसा न करना पड़ता और मेरे पैर भी बार बार चोटिल नहीं होते जैसे अभी होते हैं। बस, मैं मदद तो करना चाहता हूँ नन्नी मेबल, पर मैं बस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेबल जीन दुआ करती रही कि कज़न स्मिथ बसों के बारे में जानकारी हासिल कर लें, और कुछ ही समय में उन्होंने ऐसा कर भी लिया। अगले सप्ताह जब कज़न स्मिथ की गाड़ी घर के सामने रुकी, वो आशा से भर बाहर को भागी। पिछले सप्ताह नन्ही मेबल ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं एक स्कूल बस ला सकता हूँ, कज़न स्मिथ ने मेबल जीन के माता पिता को बताया। मैं इस पर सोचता रहा। मैंने तय किया है कि मैं एक बस खरीदूंगा, बशर्ते सभी बच्चों के माँ बाप मदद करने को तैयार हों। उन्हें बच्चों को बस में सवारी करने के पैसे देने होंगे। मैं जानता हूँ हम सब कर चुकाते हैं और कायदे से हमारे बच्चों के लिए भी बस होनी चाहिए, पर लगता है कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ लिख सकें इसके लिए हमें दुगना खर्च करना होगा। मैं पता करती हूँ कि बाकी लोग क्या कहते हैं, मेबल जीन की माँ ने कहा। अगले ही इतवार माँ ने गिरजे में एक ऐलान किया। हमारे अपने भाई स्मिथ ने अपने बच्चों के लिए एक स्कूल बस लाने की योजना बनाई है, उन्होंने कहा, पर हमें भी सहयोग देना होगा। हमें बच्चों को उसमें सवारी करने के लिए अलग से पैसे देने होंगे। जो भी इस कोशिश से जुड़ना चाहता है वो प्रार्थना के बाद पेड़ के नीचे मुझसे मिले। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, पर अगर वे स्कूल पहुँच ही नहीं सकेंगे तो भला शिक्षा कैसे पाएंगे, मेबल जीन की माँ ने प्रार्थना के बाद पेड़ के नीचे जमा लोगों से कहा। मैं स्त्री करने का एक और काम पकड़ सकती हूँ, मिस मैकडोनल्ड बोली। मैं स्कूल के बाद कपास चुन सकता हूँ, हेनरी के बड़े भाई ने कहा। मैं कपड़े धोने का दूसरा काम तलाश सकती हूँ, मिस राउजर ने प्रस्ताव रखा। दूसरे बच्चों के माता पिता भी बस में सवारी करने के पैसे देने को सहमत हुए। लगता है जिस शुरुआत की हमें दरकार थी वो हो चुकी है, मेबल जीन की माँ ने खुश होकर कहा। कज़न स्मिथ ने अपनी योजना पर अमल किया। उन्होंने एक पुरानी बस खरीद ली जो गोरे बच्चों के स्कूल की थी, पर वो इस कदर खस्ता हाल थी कि घर पहुंचने के पहले रास्ते में ही ठप हो गई। लगता नहीं है कि इससे बात बनेगी, मेबल जीन के पापा ने ट्रैक्टर से उसे बांधते हुए कहा। हाँ, पर कई बार एक बनाने के लिए दो की ज़रूरत पड़ती है, कज़न स्मिथ ने जवाब दिया। एक बनाने के लिए दो? मेबल जीन सोच में पड़ गई। तब उसे याद आया कि नानी एक शमीज़ बनाने के लिए आटे के दो बोरों को जोड़ा करती हैं। कज़न स्मिथ ने बस तो खरीद ली, मेबल जीन ने अपने दोस्तों से शिकायती स्वर में कहा, पर वो इतनी पुरानी है कि चलती नहीं। मेरे पापा इस शनिवार को उसकी मरम्मत करने में मदद करेंगे, पर अगर उनसे वो ठीक नहीं होती तो हमें पैदल ही स्कूल जाना पड़ेगा। मेरे पापा गाड़ियों की मरम्मत करते हैं, मैं उनसे बस के बारे में पूछूंगा, सैम ने कहा। मैं भी अपनी डैडी से मदद करने को कहूंगा, हेनरी ने जोड़ा। उस शनिवार जब वे कज़न स्मिथ के घर पहुंचे, सब अचंभे में पड़ गए। वहां एक के बजाय दो पुरानी बसें खड़ी थीं। तब सबकी मदद से दोनों बसों के सबसे अच्छे हिस्से निकाले गए ताकि उन्हें जोड़ जाड़ कर एक अच्छी बस बनाई जा सके। मुझे इंजन देखने दो, सैम के पापा ने कहा। मैं पहिए ठीक करता हूँ, हेनरी के डैडी बोले। मैं बस का नया फर्श बनाने के लिए लकड़ी लाया हूँ, लुइस के डैडी ने कहा। मेबल जीन के पापा और भाई ने दो लंबी बेंचें बनाई थीं। मैं भी मदद करना चाहती हूँ, मेबल जीन चहकी। तुम रंगने में मदद कर सकती हो, उसके पापा ने सुझाया। जब बेंचें सूख गईं, उन्हें खिड़कियों की दोनों कतारों के नीचे लगा दिया गया। बस का अंदरूनी हिस्सा तैयार था, जल्द ही बाहरी भी तैयार कर दिया गया। बस से स्कूल जाने की पहली सुबह मेबल जीन और जेफ अपने बस स्टॉप पर काफ़ी जल्दी पहुंच गए। परिवार के लोग, दोस्त और पड़ोसी भी उनके साथ खड़े थे। लो, बस आ रही है, मेबल जीन खुशी से चीख पड़ी। सभी लोगों ने बस के आने पर तालियां बजाई और हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। हमारे लिए बस का बंदोबस्त करने के लिए शुक्रिया कज़न स्मिथ, मेबल जीन ने बस में चढ़ते हुए कहा। तब उसने 5 सेंट कज़न स्मिथ को पकड़ाए और ठीक उनके पीछे जाकर बेंच पर बैठ गई। बस चलने लगी तो लोगों ने खुशी जाहिर की। आखिर वे सब काले बच्चों को स्कूल बस में सवारी करते देखने जो आए थे। सब ने माना कि इस दृश्य को देखने के लिए दुगना भुगतान करना जायज़ था।